Xipri, sari bat, bizi luze baten ondorio zukanduzun saria Baionako Herrikoetxeak eta Eusko Ikaskuntzak emana. Zure bizitza luze honetan alderdi ezberdinak azpimarratu dituzte, batetik asteagatik Euskararena eta gure irratiaren sortzaileetan izan zinela. Hori, ahantzik ostena pentsatzen dut, bainan lehen liburua idatzi zuela Bernadette Txepelek denek badakite, eta eskolazko lehen irratia, ez da ahantzi behar, gure irratia da, ez da besteik, guen da lehena. Eta zuek horren sortzaile. Sortzaile, beste bat zuik, nahantan bezala aipatu Lucien, eta beste anitza aipatzen lanako nintuen. Sortzaile, egin dut, menzkila bat zuik, dotzera bat menzkila. Eta hor da beti. Hor da beti, eta bere lana, bere funtzioa bete izan du, 50-40 urtez. 40 urtez baino gehiago bada, aire dela, jendeek hartzen dutela, eta jendeek hori da termometra, jendeek entzuten duten ala ez. Eta iduriz jendeek entzuten dute, behaz, segi olora. Aipatzen zuten, zuk txipitan erraiten zinuela, izan entzinela apesa, apezpikua eta jainkoa. Jainkora ez zira iritsi, baina beste guztia egin duzu. Ono eriz jainkoari egizi. Behar ba, helduko nahi, zaren ganat, agian ba, ez dut ordainduko. Munduan ibilia zira, gauza initz ezagutu dituzu, bizian? Munduan magena. Bizi izan ez bi urte Belgikan, urte bat Alemanian, urte bat Algerian, hama bi urte Borikostan, ibilian ez Ingleterran, Iper-Ameriketan, Argentinan, ibilin ez bat munduan, ezin uka. Maitatu duzu ezagutzea, hemendik kanpo gertatzen zena? Kanpo ikustea beti, nahi baduzu, ez pasira badira egiten dinak eta klub mediterrane eta itxaso bazteaz besteik ez baitute ezautzen, ni itxaso bazteak batez nu interesatzen, interesatzen dutak dira jendeak, zertai bizi direan, zer dioten, eta hortan ikasten duzu. Pentsatzen dut egoera biziki ezberdinak bizi izan dituzula? Alainan, Afrikan ego naiz, logiten nuen lugezko da lastozko etxetan. Jendeek ez zuten oherik. Nata bat ezalugia eta hangen nik ban nuen enekin armadako hori bat plegatzen nuena, eta jara ohiala beste egitzen. Bizi izan, heek bezala jaten nuen, gauza bera, heen zat egiten zuzena, ene zat gauza bera zen. Hemen nahi beti, lato eta ama urtetan, kosten duzu, ez dela hemengo komplikazioen beharek ondo bizitzeko eta luzaz bizitzeko. Gero onat itzulia eta apez lanetan, ari zira beti, ibili zira beti? Apez lanetan beti, errantan bezala esperantzia baitut ono, zomitek ez dutena, eta eman dituten esperantzaren arrazoinak, giristeno geotek egiago direla, apezak badirela hemen ez, egia da, benen badira mila frantzian kanpotidinak, beste nunbit, beste herri batzuk emaiten dituzte apezak, berendako soberakin direnak, da guri emaiteko. Beraz, aitzina doa horta. Hara. Joa itzina. Itz berezi bat aipatu duzu ere bai Euskal Herriak bizi izan duen egoera politikoaren inguruan eta zuk Nobel saria eman entzeniekela batzuei. Hori lehenu egan adut, ez dut ikusten zergatik ez liokoten emaiten egan Nobel saria, badira hori baino gutioak egin dutenak eta izan dutenak. Bat pir, entzun duzu behin ez du pir, ez dakizu badela ere. Frantzesa haukandu Nobel saria, denek ahantzi haute, gurean negoztu ahantziko. Baina nori eman bartzaio? Bake gileak, denak elgarrikena izan dira, batek hau indi, besteak horri, elgarrikena izan dira, eta egin mehesimendu hori da. Elgarrikin akomeatzea, helbururat heltzeko. Eta mintzatzea adosetziren jendearekin, eta hori ez da beti simple. Ez duzu bakeikia egiten nahi, ez bazira mitzatzen zurekin adus ezenarekin. Nora egiten duzu bakea, mitzatzen ez bazira. Hara, hori da gerlaren agazoina, ez zin elgaik emintza. Hori egin dut eta bakea dinda. Nola ikusten duzu Euskararen egoera? Ikusiz gaur berean, frantsesez egindu ere suantak aurkezpena, beraz hitz ederrainitz, baina gero egunerokoan? hortaz behaliteke emakizun batekin. Senditzen dutena da, egan dute, bakea biziko dela, eskora biziko dela, dakitenek mintzatzen badute. Eta ez da egon behar, noiz ez dakitenek ikasiko duten, dakitenek mintzatzen. Horta ikasten da, eta hori gabe ez da besterik. Egiten haituzen, haituzen erakunde eta elkarte eta guziak, helburua hori da. Mintzatzea eta baliatza, mintzatzea, idaztea, ikastea. Gainatikoak burun bat. Ez da ala edo? Ah, ez. Oiko unian, ez dut hemen nioa atakatu nahi, baina. Zonbat elkarte, erantua bezala, bilkurak frantsesez. Aldizkariak frantsesez. Behin kondatia dut, Baionan agertzen diren aldizkarietan, kipita handi, ez tegit, posio bat gora behera, 1800 orrialde frantsesez eta 200 eskolaz. Holanduko, salbatuko eta eskualdunek frantsesez idazten ari, bakitelaik. Ez dut emain izena baina. Bat, gogoan dutena guai, 17, 18 liburu idatzi ditu, biga eskolaz eta 16 frantsesez. Noa eta egira. Habak eskolaz idazten, zenako idazten du frantsesez. Bada aski idazte frantsesez. Zure gogoetak idazten dituzu, egun guziz ibiltzen zira idazten edo ez? Egun guziz behar ba, janik igande guziz behar, predikoa egin. Hortan bortxatu niz, gogo eta zerbait egitera eta idazteratzen gio. Zerbait enbia dutarek idazten. Pentsatzen dut beti lanean ari zirela. Ba, egunak laburrek ditut. Ba, asteak ere bai. Ibiltzen zira ala ere Baionako karriketan eta ikusten zitugu? Ba, ibili behar dut. Osagarriaren zat. Ez da on betilekoaren gainean egoitea. Itxura txarrik ez duzu? Ez. Doika osagarri. Ba, forma naiz. Mirezker Xipri. Hare. Erran bezala, Xipri arbelbide horatu ondoan, Pauline Gueli emantzioten ikerketa saria, torturaren impunitatea Espainiako kontsolidazio demokratikoan, Euskal Herriko kasua izenburupean eramandako tesiarentzat. Eta Lucia Baraonari, sorkuntza saria, bizi naizeno Jodan Zorrelabi dokumentalaren tzat. Hori da intzuzen, Filipe Oianbururen bizia kontatzen duen dokumentala. Luziak hitza hartu ordez, haren semeak, Jokinek hartu zuen hitza, eta birraitatxiri Filipe Oianbururi mintzatu zitzaion zuzenki, zatitxo bat entzutea proposatzen dizuet. Beti harritu nahu ere bizitazunak adinan jarri zan darren eta txikia burintzienean argi eta ozen esaten duen nik ere egunean batean. Egun urte da ere txiko nintzera eta orduan irabaziko nintzera. Gaur amar urterekin badakit oraindik bide luzea dutela egiteko. Nire birraitona bezala egin zan gizona izango naiz, bere energia, oinordetza, non jasun dutanako eta bere talentua ere espiru dutaneko hainbat arlotan, ala nola kantuan, dantzan, idazten edo bizipoza bestetik gabe. Aita txipozik nago zuri bidea urutzatu izanaz eta Eusko Hizkuntza txarri hau zuretzat da. Mileskerrik.